ni malaika agor amini ni kitabo arab berarti ke sana dige sei irura ke kuala ira amini ne ni arasul lugu arab berarti ke kuala ga soko arasul sei ke nana bari sei arab berarti ke reka ke ga sei amini ne ni yom al akhir yom al qiyama yom kuba dunia ke tokkena yom al qiyama go yini ke amini ne ni qadar khairihi wa sharri qadar ge bemana ان ربنا سبحانه وتعالى تيغاغنا كاتبينا كير اربر دو كاتبينا اغاغنا غني بدور تيغا حاصله كير عاملين كي بمعنى ايمان بالقضاء والقدر كاد استاي ايمان بالله يعني ايرو ايرا يعني ايرو ايرا غنا كره ايرو ناقو ايرا غنا ايرو ناقو ايرا غنا كي مشكله هاي ايرو يغني ero na ko ene lakin halat u oge tene hasle ke ne ke kiga te gare ne kor jando gare ga te jore kire garo ne kor jando ke wora kibite di gare ga ne ne on ero ge ga kire akire u woro kana o ero na ko ero na ko ko he ero na ko da bare ure ero na ko ge suere ero na ko ge ti kire ne ne ero kibi non kibite ni ne iro kokor na e gogne kikibi iro na korbe sanni o iro ge ga ke dege iro wa dara ko kai ro ke ge hay baro godiga begodi baro godiga ure bi ware ga ba ko ne ti ta bare ga wala ne do kini al wi ke de pore ga bara ki de tari tri ga o ki ku jurda ne ke de jununi te ke sare ga o god baro o god ke ti ginini o na o iro ge ke de akide yo o god baro ka lakin iru ire a figina ti yogna la ti joni ga yo ti adin ga yo ti garne ga yo abdo yini ni ona iru nakko e kodoy lakin halat na tane ni den iru ge ti ni ka ni ni ni o shirik ki din nay iru nakko re na re e nakko e ka ga na kon gi sokko embe won ber nakko siri meni gi ti be ha ni no rabbana subhanahu wa ta'ala no li ga ga hay seri gaga oroke ke hay seri gaga oroke ste no ri gaga duniya ger te ke ri gaga ke ki o gaga sokko omor ro go berna ko era bana berna ko ma shi seri mene ge shawro go na ga kiryo iro o shawro na ko akiryo aw na go na ga kiryo o iro aw ne na ko ayo o iro be omor dare gina iro na e o ke kimya sanga wa diga wo iro o ke de na gino de go ko ri ga yo ربنا بارتارو مرو برنا قر كي ديرا ار بر ربنا بردو غير شي سي مالاكا غا اسكر و ربنا بردو عمر كي كي نفزيني مانيغي يروغا غاندانو يرو شون غا دربلنو تي بردو عمر ما كري غا يوتي ربنا غي بر نا قويغي بر نفساو نا قوغري embe ago berro silige beir na kogre wasif sifatte wa boy berro ere war kire beir na kogre na koye bagara ga kiryo shawar gona ga kiryo awna gona ga kiryo berdo ne ga yo na koye na koyegi embe go berdo sire ni ke ti berdo bi sire wala idne sire wala hamdo sire na koy ero on sira khalge na oru kidi kay na ona kay ni na par karne sama gibi na ke dawna re ne o na ke dawna na ko dor desti na ko abudu kidi isen her gna re ne ni na bitar ti so ko tan ni kay ni re ina turu kusro ki ro embe go wa iror be am be kisri gayo hamd ko ri gayo ber ne ga na dir gayo iro am be wa ber na ko sri am be ke iro ke o ke na ga na iro ke na ga sro hamd ga ko iro atla barra hinam ba ta na tashwish ne aso Iya. Iruna. Rabbana subhanahu wa ta'ala ge. Nako ege. Nafsa war nako ge. Embe wasire ge bigir nako ge. Wasif sifatu wale war ge bigir nako ge. Rabbana wasif wa sifatu ge. Oke dia berne. Muluk kabar. Kibriya gaki koi. Azama gaki koi. Sifat al-kamal wal-jalal wal-azama ini di kesok sifat ki koi. Ber khalik ki naga. Ber rekui ya soko makhluk ki. Rabbana subhanahu wa ta'ala ber tir siya no kana. Tir saag no kana. Tir kaana no kana. Iro ber tuwani kui ya soko. Tasiyai. Makhluk ke sokko makhluk ke mana tetir khalgi ni mana daif godra war daif agle war daif fikra war daif hal wa ir daif dana yogir daif imara akres sinigir daif makhluk ke sokko daif ya rabbana subhanahu wa ta'ala ge Rab kinaydin rabbana adru koy rabbal alamin rab kidai rabbal alamin bi dai rabbal alamin ye marawi tegu alamin maraw tegu samawat ega ardega isera irde ega isera bigira ega hirni ga dorene ga kaine ga dekire ga darekire ga sapko tega sapko omrore ge ki adro mulke mulke kene daro mulke rabbana tega sapko ma gore omrore ki kene ra ziyada Rab ke mana hoge khalq be mana te duniya ega emarara sega duniya tokne jan rega duniya ra ara ega ga duniya ma taseba dana yo e iror sera kana dare kere ugot ne kere ugot ro ketin duniya de tokne duniya tokne ni o yero jan ro nersi Tega sokko iro berro khalgi ne ke kuri. Dunia ga iro khalgi ne ka anare. Ogot ke tien. Ogot ogot tokki ne ne. Jenne ga iro khalgi ne ka anare. O jenne ra. Jie ga iro khalgi ne ka anare. Jie o ga jie ra. Tega sokko. Arabara berro khalgi ne. Tadbir digna digi shun bu makhluk ke ga makhluk ke kone sarane kone yarane kone gononane kone kainane kone sirkurene kone harat ke de kene iru guri kone wari hameta kone yar error ke de gara ga diri kone yar error ke de gara ga diri ti ika sokko ga sokko umru rabbana ma Saya nak ya saya kiki, yang nak ya yang kiki, harap kiri ya harap tu garis nak kiki, kuhai kaga, kedan nih, ya begin nih, kau orang kaya ni kaga, tiup kiri nih kau orang kaya ni kaga, sokong kiri begin nih, ya esok nih, azab tu khusus azab ini kaga, ya esok nih, diri kaya ni kaga, ojuruka hasan aku kasih wak kiri begin nih, jen nih wak kiri matai kiri kaga, ya esok nih, kira berapa orang nak kiki, kira dorong terdibir, mudabbir al khalaiq aja. Ki iro berak kok wo be usal rabbana ge iro gi ilah adro ilah ge mana ko ta la ilah dalil ilah dalil ilah di mana wahai ma'budti. Wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Dai. Iroge ma'budti nasu. Sama ka malaika gara be digne. Arde ka be ni adam do junun do abe digne. Abrani. Izan ilah di mana wahai ma'budti. Ibadah wahai Rabbana subhanahu wa ta'ala tawratti gari. Error de la kay di kiri mana ko ke ilah togi mana abere dari togi ero tata ya abere tai wa tegi abere tai de gairo o ha abere ne gaye o begere abere ne gaye kujur abere ne gaye shetan abere ne gaye ke ilah tun kisando la ilaha illallah iroto wani ibarago irora dundu hejer o abede gina ibarago sagit kina patel gina ro yoro kedio lakino iro abede gina ni ibarago ibara sei rabbana subhanahu wa ta'ala ge nau ege no gine ni iro ro arama tande iro ga nuri gi be faide ho masala ho nuri gi akwai arama tande ti ayro iti iro ka ge na arama tande ka ge na ni gudo e ge ni lakin na kwa ge no ni ni iro ari ibro da na arama tande sine ke ma dar de ma iro e no de ki sang iro e ge no e ge embere udara abi de o iro e ge ni ni ni arama tande mi ra na ya hitina de na no o iro e ge no ki mungkin ti aramatan dere men nane ke ti wage ti wori sile ke egen no embe yire no begen sifati yire no begen ti e khalgi yire no begen nafs agnur no doare no begen egen bere abire no kemana arkan al iman ka gare yo an tu'mina billahi yani iman billahi da ruwegani wa malaikatihi malaika yagani malaika ge do rabbana ke genere nur da khal gene makhluk ke ber agal kriye dawe malaika ya rabbana nur da khalgin bani adam ga rabbana tin da khalgin junun du shaytan da rabbana gera khalgin ge eruru diru miru ke isyara khalgin bani adam ga bani adam tin da khalgin tin du isyara khalgin bani adam tin da khalgin ara makhlukat ko ye isyara khalgin ala yaum al qiyamah ini ini ero diga liga eroga manka ti oro ke ni udo e khalgi do sokko hay na dai wona hay na ka ire ni aro madrunga ya di madrunga ya hili madrunga ya teri aro ne ni ya hakku ni aro ne ni ya sakai de na nuwa te jorne gene ya asala no dai na sokko kuri na ake de kasari bari u ke gase o u ke gade sokko gedi u ke na ke ke bari u tok na gene ne isare dai un ne ese dai ma diga diga ke ma wala janne ga kire san wala je ga se bete ne mukallafte ero kana sala no na ki wala dambe wa hanak yo wala hijjen wa hanak yo bar shire mukallaf te te kalfina yo ara da sa ma o mukallaf ke o wi rabbana o khalq ke ni o kalf ke ni ke bar manu tar ta ya ke ni ne e u ke jera turu ur te tabra nan ga ga ina so rabbana bar sa koni ka gibe ya be koni ka ta ba be se be koni ka orbe ka be koni ka tigunu je be o bi do be le ne ma yiwu de ayi ni ge yiwu Cuma siapa yang ini ni? Alasih, ke apa le? Ama salah tu mungkin dia jangan nak bawa. Tiap orang ni tu nuna sama nuna zulmi begin. Ia mana siapa ni? Oh, kok kisah sih nara? Ti orang ni hai pun, or, hair kekie. Ishigna or kerir. Siapa dunia tak kendo? Nerasa pun aje jap. Sok kok kisah ni dok? Ero tede kiri iru, ero tede kiri oki tede kire kagi, ero tede kiri oki kite iru begini madalun teh ya Rabbana, eh tede kan agi nana, ero tede kiri kiri kire gini madalun teh ya so, ero tede kiri oki tede kiki, ero tede kiri oki nikra ro ira gini ira, benih adam kan awu tuh kiti orno gini nai, no gini, lesa kan awu tuh kiti. Ero kita dekiri, ero kita dekiri, ero dekiri, kita dekiri, ero kurut kene. Ema dekiri, ero kiti ero madrom tali, ero barang, ero dekiri tegwa naso. Ero kita dekiri, do kurut kene kene. Eh, nak kurut kene doa eh. Ero kita dekiri, yuk nak dekiri, kekuala. Ema ero kurut kene kene, ero kurut. Insan kan awo toh kiti o. Lesa awo ti ero, ero kene naso. Geri ero kene tak geri. Gede utak ke halas kini ini ni, ini halas no ambil utak ke isyarat ni. Ni asal utak isyarat siapa isyarat? Ulu okana salah gunu ru, o dunia mana faudar isyegini ru. Ulu orang beran tu gak, orang gak sini isyarat senno agan iru ari. Ya lay teri kuntu turaba agan ari. Tau dah, orang beran tu gak diger ti sini isyarat senno ani. Nampak diwa tanah udin hari itu. Kesud di ini isyak ini. Nampak di orang berdi sebab apa dobe? Kaya apa? Di ker ni isyak dah lewat dulu ah. Kita itu naso. Kaya di ker isyak tadi, di luar orang isyak tadi, tua isyak tadi. Amma malai karo. Junundu syaitan lo. Beni alam lo kaya. Oh agak agak dia mukallaf, ha mukallaf kene. Malaikat ke? Hisap kiri nu. Ne, asam berkelasan bakiri nu, iru asih nu ina. La ya'asuna Allah ma amarahum. Rabbana ina asih nu ini. Wayaf'aluna ma yu'marun. Umur gue iru kekini miya fil miya tabi kene. Kesam bakiri nu. Hisap tiri kiri nu. Amma syaitan ke? Tak air ker, ini nak kirim bukan ada. Share gue, iru kira kalau tak, jauh leh dari mana ker nak ini nak kirim ni, siap kirim tu. Lagian, year sal direct. Tuh dana ada year, oh berakhir dari awal, plus awal lagi year, kini berdo beli. Ama junun tu, benih ada tu ke? Tuh siap tu tu. Cover kira year kira. Iru kujunun tu, sampah kira tu, kira kamu junun tu azab itu. Muminin gue iru kujur kira jenar kira. Jenar kira. Malaikat ke? Askar itu ke? Kenapa? Rabbana nurra khali ini, umur Rabbana kiri nafas ini. Kena malaikat ke? Malaikat ke? Iman bel malaikat. Iman malaikat kau ni kahal ni. Jibril nara. Abu Himus. Mikail nara. Arab kau yang kahal ni kahal ni. Arab kau ni kahal ni. Ijmalan tu. Jemir amin ni. Kutub Rabbana kitab kau, tiga selnya kau, abui ada tu guru Rabbana pertara kau, tapi istere, itu guru kuule, istere, zaburri, nabi Daud tu kau, Taurat, nabi Musa kau, Injil, nabi Isa kau, Quran ya, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau, kau yang kutub kau, kau istere ada orang tuan kau yang kau, kutub Rabbana kau, Rabbu kasar kau, kutub kau sokong saya kau, hak kau. رسول ربنا حيجة هذا توجه ربنا توني واقع مئة ألف أربعة وعشرين ألف هنا وقنا كيري في طن أنا جدته 313 رسول هنا 100 ألف أربعة وعشرين ألف أنبياء هنا كيري نجدته دليل تونا سبت كتير تونا إياه ناسو هذا تقوم ربنا تونا وهاكنا قرآن لا يدرو قول جل مشيرونا هم سامع كويجة إجماع لينا سو رسول ربنا كقولة سقى سير كقولة حق كقولة أبدا غني إما تو أكتر تري كي ربنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كقولة دين أعرائي دو سقى وتو وهاكنا سو حتى هو رسول الله دارجة رسول نهاية غاوي نبي محمد يسيرون دراو دين أعرق إما هو دين أعرق ريب أراد يقرأ جنة خلاص ممكن كي ربنا قرآن كي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين تعيرا ولي ناسو إما نبي محمد كتاب كي سيني نبي محمد بري سيني يعني ماني يعني هو قال الدين كوي جغير ورنكا كوارينا دين كوي جغير ويور غير نغا إبراي دين نغا إروي تاين نغا غنيني إرو روغ نغا تعيرا إيمان باليوم الآخر جي يوم القيامة إيه يوم القيامة إيه ناسو يوم القيامة إيه جي ما هو يقين جنو كرير يولي ترونو كرير يولي عمل صالح ينو رب يرز يوم القيامة إيه جي إيه تانا نالي ماني ترونو كرير يولي يوغا لو لو نو أقري أو نا مسلم نريز سالاني سهري فلان جوا الله مجرم نيجي نيجي ناس هاتوا من هاي رينو تاعنين هاي يوم الخيامة إيه من براي أو مجرم نيجي أم هاي دوار إيه يرو جوني كده كده يرو أهرا جوني رو تدور جوني واقعي تدور جوني كده شيء مجرم نيجي أم هاي دوار إيه غور نيجي كنان نيجي أو فلان نيجي مجرم نيجي نا أور كده نيجي أم هاي دوار إجرام نيجي mana naowe di na mujrim ni lo error kiri gare di ni ni mujrim ni lo error kiri gare di ni mujrim ni yo mal qiyama ge yo hisab kina ge ti e ga sokwa hisabu rabana ti dam na ne den nasu e ga ne ni ni na wa na do di ga de na error kiri gare ga kaire ser ga te du no re rabana umur sini abdo ni ni كيف ممكن أما كسر يعني إيمان بالقضاء والقدر نيجي من ربنا سبحانه وتعالى تيجي أنا الدنيا خليه نرتي حاصل كذي قصوى كذي بيجينا إيه جينا كذي بيجينا لوح المحفوظ في الدولة جينا تيجي أنا ربنا كذي بيجيني بدارو إيرور إيه جاني بدارو إيه كنا خلي في جنارو أبدا تام لا أخذ الدنيا ربنا حاصل كذي كي إيمان بالقضاء والقدر وإن شاء الله باقي تفصيل إيمان بالقضاء والقدر كي إشكالية بعد بوم إن شاء الله درس المراكز اللي يبقى في كسر آمين اللهم اهدنا بهدايتك وارزقنا بهدايتك وارزقنا بهدايتك